แต่ถ้าแก่สติไม่ดีก็ยังไม่กลับวัดพระก็ให้ลูกศิษย์ไปดูแกที่หนองน้ำเด็กๆไปก็เจอแกโดนฟ้าผ่าตายอยู่กลางทุ่งดินที่ขุดมาก้อนใหญ่ละลายน้ำฝนอยู่ข้างๆตัวแกแหละชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็พูดว่าแกโดนฟ้าผ่าตายคราวนี้ก็เพราะแกปั้นรูปลามกผีมันคงเห็นดีนะคงอยากจะได้ตัวแกไปปั้นให้มันดูในนรกละมั้งก็ถึงได้เอาตัวแกไปตะแก่นะตะแก่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายเลิศเจริญธรรมหรือที่ชาวบ้านก็เรียกพ่อเลิศเมื่อปี2536ครับตอนนั้นพ่อเลิศมีอายุ70กว่าปีแล้ววันหนึ่งแกตื่นนอนในตอนเช้ามีอาการวิงเวียนศีรษะรู้สึกว่าจะมีไข้บ้างนิดหน่อยหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วก็มีอาการร้อนในวูบวาบอยู่เป็นระยะเสร็จแล้วแกก็นึกหาที่เหมาะๆว่าจะพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าต้นมะม่วงหลังบ้านในมีร่มเงาเย็นสบายดีหากได้พักผ่อนสักหน่อยก็คงสบายขึ้นมากก็ขอให้ลูกจัดเตรียมที่พักให้เมื่อสถานที่พร้อมแล้วลูกๆ ก็ช่วยกันพยุงไปหาที่พักจากนั้นแกก็อยู่พักผ่อนแต่ลำพังอาการก็ยังไม่ทุเลาก็ลุกขึ้นนั่งอธิษฐานถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณทานที่ได้บำเพ็ญมาถ้าแม้นว่าบุญวาสนาบารมีจะได้สิ้นสุดลงแล้วอายุจะหมดลงแค่นี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอแต่ว่าอย่าได้เจ็บทรมานมากนักขอให้จากโลกนี้ไปด้วยดีมีสติรู้เท่าทันอย่าได้หลงทำการกิริยาอย่างผู้มีบาปกรรมเลยหรือว่าหากบุญบารมีความดียังมีอยู่อายุยังไม่ถึงคราวจะจากโลกนี้ไปก็ขอวิงวอนเทพเจ้าเหล่าเทวดาเจ้ากรรมนายเวรผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงได้โปรดคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีสิ่งใดมาล้างผลาญหักรานชีวิตได้เลยขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ทำความดีในโลกนี้อีกต่อไปพอแกตั้งสติอธิษฐานผ่านไปสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยเมื่อก่อนหน้านี้ก็ค่อยทุเลาเบาบางลงโดยลำดับจากนั้นแกก็นั่งภาวนาต่อไปประมาณเวลาสัก10นาทีเห็นจะได้ก็เกิดอาการประหลาดทางจิตใจอย่างบอกไม่ถูกก็ลืมตาขึ้นคราวนี้มองเห็นสุภาพสตรีคนหนึ่งรูปร่างอ่อนแอนสูงโปร่งนุ่งผ้าถุงลายพื้นเมืองเสื้อแขนยาวคอกลมดูมันจะลงจากภูเขาเดินผ่านทุ่งนามุ่งหน้ามายังตัวแกพอมาถึงก็ถามขึ้นว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นอะไรไปอ่ะทำไมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยป่วยเป็นไข้ไม่สบายยังไม่ได้ถามอะไรต่อไปหญิงคนนั้นก็เดินอ้อมไปด้านหลังแล้วก็นั่งลงตรงนั้นระยะห่างประมาณวาหนึ่งต่อมาก็มีผู้ชายสามคนผมยาวรุ่มร่ำแล้วก็ผมงอกประปรายแล้วอะนุ่งกางเกงขาสามส่วนเสื้อเชิ้ตลายดอกไม้ที่นิ้วมือก็มีแหวนสวมอยู่คนละวงลักษณะสูงต่ำอายุก็อยู่ในปูนเดียวกันทั้งสามคนเดินเรียงหน้ากระดานตรงมายังพ่อเลิศแล้วก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าหญิงชายเหล่านี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของแกได้ยังไงเขามาทำอะไรกันคนคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็ถามผู้หญิงที่มานั่งอยู่ก่อนแล้วว่าคุณลุงคนนี้เขาเป็นอะไร แกป่วยเป็นไข้ไม่ค่อยสบาย อ้าวเมื่อคุณลุงไม่สบายก็ควรจะนำแกไปกินยาสิ คุณลุงจะไปกับพวกเราไหม ไปครับ อ้าวถ้าอย่างนั้นลุงก็เตรียมตัวแล้วก็หลับตา พ่อเลิศก็หลับตาลงอย่างว่าง่ายจากนั้นแกก็ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นหรือตายก็บอกไม่ถูกเวลาล่วงเลยเป็นนานเท่าไหร่ก็กำหนดจดจำไม่ได้มารู้สึกตัวก็ตอนที่มีใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเอาแกไว้ตรงนี้แหละเอาลงไว้ตรงเนี้ยพอเลิศก็ลืมตาขึ้นภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าขณะนั้น มันแตกต่างจากที่เคยเห็นมาเป็นอันมากมีหุบเขาสวยงามก้อนหินตั้งเรียงรายสะดุดตาโดยธรรมชาติต้นไม้นานาพันธุ์สูงใหญ่ลดหลั่นดูงามเหลือเกินบรรยากาศโดยรวมก็เย็นสบายสงบเรียบร้อยดีอาการที่ป่วยไข้และวิงเวียนที่เป็นมาก่อนก็ดูมันจะหายไปกับหมดแล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจดีเหลือเกินขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับธรรมชาติที่แปลกตาแปลกใจอยู่นั้นผู้ชายคนหนึ่งก็ถือกระทงใบตองไปตักน้ำมาให้พ่อเลิศดื่มอ่ะคุณลุงดื่มยาซะแล้วอาการจะดีขึ้นโดยลำดับเดี๋ยวเตรียมส่งแกกลับบ้านได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็สั่งให้แกนอนพ่อเลิศก็นอนพอหลับตาลงก็เกิดอาการหน้ามืดตาลายมองไปทางไหนก็ปรากฏมืดสนิทจับต้นชนปลายไม่ถูกสติความจำดูมันจะใช้งานไม่ได้เลยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้รู้สึกจะเป็นเช่นเดียวกับตอนแรกคือเป็นตายยังไงก็บอกไม่ถูกมารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงเข้าหูว่าเอาแกลงไว้ตรงนี้แหละตรงเนี้ยนะขอฝากลุงคนนี้ไว้ด้วยนะและขอให้รักษาให้ดีด้วยพอแกรู้สึกตัวแล้วก็คงจะไปได้เองหรอกก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ชาย3คนกับเจ้าของบ้านที่เขานำพ่อเลิศมาฝากไว้ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มถึงแม้จะจดจำอะไรไม่ได้ว่าตนเองอยู่หน้าที่แห่งใดแต่ว่าการสนทนาระหว่างผู้ชายทั้ง3กับเจ้าของบ้านเนี่ยฟังแล้วก็รู้เรื่องโดยตลอดแล้วก็จำได้ว่าเป็นเวลากลางคืนผู้ชายทั้ง3คนนี่มาจากไหนแล้วก็พวกเขาก็จากแกไปแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำไม่เคยลืมเสร็จแล้วเจ้าของบ้านที่รับฝากไว้ก็พูดกับพ่อเลิศบอกว่าเจ้าน่ะเป็นคนป่วยเมื่อได้กินยาจากพวกเทพเจ้าแล้วเจ้าก็จะดีวันดีคืนขึ้นเป็นลำดับขอให้หายนะแล้วจะส่งถึงบ้านหลังจากนั้นพ่อเลิศก็นอนหลับไปขณะที่หลับยังฝันเห็นลูกชายลูกสาวร้องไห้ระงมไปหมดต่างรำพันบ่นเพ้อหาพ่อเลิศตลอดเวลาปรากฏว่าความจริงวันนั้นคนป่วยคือพ่อเลิศหายไปจากบ้านตั้งแต่บ่าย3โมงเสร็จไม่มีใครทราบที่ไปที่มาทุกคนสงสัยแต่ว่าคนป่วยหากจะเดินไปเองก็คงไปไม่ได้ไกลสักกี่เส้นแล้วก็ตามไปที่ไหนก็ไม่มีใครเห็นก็ทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านหากจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีคนลักพาตัวคนป่วยไปก็จะมีคำถามต่อไปว่าจะลักไปทำไมจะเอาแกไปทำไมเพราะว่าพ่อเลิศก็ไม่ใช่เศรษฐีที่ร่ำรวยมาจากไหนพอที่จะมีใครลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายหรือหากจะตั้งข้อสงสัยอีกว่าอาจจะมีคู่เวรคู่กรรมอาฆาตพยาบาทจับตัวไปทำไม่ดีไม่ร้ายซะแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่อยู่ในธรรมอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอันมากอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความสับสนวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่านั่นแหละเสร็จแล้วเวลานั้นพ่อเลิศก็ได้ยินเสียงกู่ร้องจากใครคนใดคนหนึ่งดังใกล้เข้ามาทุกขณะว่าพ่อเอ้ยพ่อเลิศพ่อเอ้ยพ่อเลิศใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาได้ยินแต่เข้าใจเฉพาะเสียงเท่านั้นไม่ทราบเลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่อาจจะขานตอบรับเขาได้เลยจากนั้นก็ดูเหมือนว่าตัวแกจะหลับไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้พ่อชูนามสกุลฝอยวารีซึ่งเป็นญาติกันในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่มาพบพ่อเลิศเป็นคนแรกเสร็จแล้วก็เขย่าเรียกชื่อให้กลับฟื้นคืนสติมาแล้วก็ตะโกนบอกว่าพี่น้องเอ้ยเจอคนป่วยแล้วคนป่วยนอนอยู่ตรงนี้พ่อเลิศก็อยู่ตรงนี้มาทางนี้แกเขย่าใหญ่แต่กว่าที่พ่อเลิศจะลืมตาอ้าปากตอบรับกันรู้เรื่องก็ทำให้ลูกหลานและหมู่ญาติเนี่ยเสียน้ำตาไปคนละไม่น้อยทีเดียวคำถามประโยคแรกที่พ่อเลิศได้ถามผู้คนมากมายที่มารุมล้อมดูอาการด้วยความสนใจก็คือพวกแกปากันมาทำไมมากมายหลายคนมาทำไมกันเนี่ยโอ้ญาติพี่น้องทั้งหมู่บ้านเกือบจะเป็นล้มมันไปหมดออกตามหาพ่อเลิศตั้งแต่บ่าย3โมงจนบัดนี้น่ะ5ทุ่มกว่าแล้ว ทุกคนเหนื่อยอ่อนไปตามกันจนจะหมดหวังอยู่แล้วดีแต่ว่ามาพบพ่อเสียก่อนนะทุกคนถึงได้มีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็หายเหนื่อยเออทำไมพ่อถึงมานอนในเขตศาลปู่ตาของหมู่บ้านนี้นี่พ่อมาได้ยังไงฮะใครเป็นผู้นำพ่อเข้ามาที่นี่นะลูกหลานก็ถามไถ่ถึงความเป็นไปต่างๆนานาพ่อเลิศก็ทบทวนเรื่องที่เล่าตะกี้เนี่ยให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ทราบพอเป็นที่เข้าใจเสร็จแล้วแกก็หลับต่อไปอีกผู้ที่ประสบกับมิติประหลาดท่านนี้มีนามว่าพ่อเลิศเจริญธรรมเป็นชาวบ้านหนองยะปล่องตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเป็นลูกคนโตของพ่อรอดแม่พันเจริญธรรมซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองคูตำบลหนองบ้านเต่าอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิต่อมาพ่อแม่ก็อพยพจากบ้านหนองคูไปตั้งบ้านใหม่คือบ้านหนองยะปล่องตอนนั้นแล้วก็จัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านโดยสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลือกนายเลิศเจริญธรรมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาจนกระทั่งถึงปี2523รวมเวลา30ปีเมื่อเกษียณจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วนายเลิศเจริญธรรมก็หันหน้าเข้าปฏิบัติธรรมช่วยเหลือพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะ8ค่ำ15ค่ำก็ทำบุญตักบาตรสมาทานอุโบสถศีลเจริญสมาธิภาวนาเช่นชาวพุทธผู้อยู่ในปัจฉิมวัยทั่วไปเมื่อปีพ.ศ. 2536พ่อเลิศเจริญธรรมมีอายุครบ74ปี2เดือนก็เริ่มมีอาการป่วยสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมจนกระทั่งได้พบกับมิติแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกินคนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานและตามเหตุผลที่ได้ทราบแล้วคนดีมีบุญย่อมมีสิ่งเร้นลับและอนุภาพเทวดาฟ้าดินคอยอภิบาลคุ้มครองอยู่เสมออย่างพ่อบุญเลิศเจริญธรรมผู้นี้จะไม่ได้เรียกว่าคนดีผีรักษาเทวดาคุ้มครองได้ยังไงนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับพูดถึงเรื่องของสิ่งเล่นลับเนี่ยเมืองชัยกิติเกษมอดีตแชมป์โลกมวยสากล2สถาบันคนแรกของเมืองไทยเป็นนักมวยที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสนใจโลกเสียเท่าไหร่เพราะว่าเป็นนักมวยที่เดินในสายธรรมะมาโดยตลอดอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ตามกระแสสังคมโลกแต่นั่นก็ไม่ใช่วิสัยอันแท้จริงของเขาเมืองชัยเป็นคนจังหวัดชัยนาทเริ่มหัดชกมวยตั้งแต่อายุเพียง10กว่าปีเริ่มจากการหัดมวยไทยก่อนแล้วต่อมาเมื่อมีโอกาสก็เดินเครื่องในสายสังเวียนผ้าใบอย่างเต็มตัวจนกระทั่งครั้งหนึ่งเคยได้เป็นแชมป์โลกมวยสากลให้พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นชมกันทั้งประเทศปัจจุบันแม้ว่าแขวนนวมแล้วแต่กีฬามวยยังอยู่ในหัวใจตลอดมาแปลกตรงที่ไม่สนใจใยดีกับธุรกิจของวงการหมัดมวยแต่ไปได้ดีกับวงการรถยนต์มือสองจนอยู่ขั้นแนวหน้าเมืองชัยเป็นนักมวยที่อยู่ในกรอบไม่มีนิสัยอันธพาลแต่อย่างใดรู้จักผิดชอบชั่วดีที่สำคัญเป็นบุคคลที่นิยมทำงานให้แก่สังคมโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดการทำงานด้วยกำลังใจและกายของเมืองชัยในการแนะนำน้องให้ออกกำลังเล่นกีฬามวยเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะพาให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้จริงเมืองชัยเคยบอกว่านักมวยที่เป็นนักกีฬานี่ไม่ใช่อันธพาลข่าวหน้าหนึ่งไม่เคยมีแชมป์โลกคนไหนสักคนท้าต่อยคนนอกสังเวียนเพราะว่าต่อยข้างล่างเงินก็ไม่ได้เจ็บตัวก็เจ็บฟรีแถมต้องขึ้นโรงพักอีกนักมวยอยู่บนเวทีในใจเกินร้อยแต่ถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่มีใครทำตัวเป็นนักเลงอันธพาลเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ถูกสอนมาจากครูมวยทุกคนตั้งแต่เริ่มฝึกมวยว่าห้ามเป็นนักเลงรังแกชาวบ้านหรือว่าเป็นอันธพาลการอบรมมาแต่ต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อถามถึงเรื่องคุณไสเมืองชัยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่อยู่ที่ชัยนาทผู้ใหญ่บ้านคนนึงแกชื่อพรหมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีลูกบ้านต่างให้ความรักความนับถือแกผู้ใหญ่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งแข็งแรงมากไปเป็นทหารอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปชอบสาวที่เชียงใหม่ก็อยู่กินด้วยกันครั้นจะกลับมาอยู่บ้านชัยนาทปรากฏว่าแม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมให้มาอยู่ตัวแกเองกลับลงมาก่อนแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายครั้งโดยหวังจะให้สาวเจ้าเห็นใจแล้วก็มาอยู่บ้านชัยนาทด้วยกันแต่ไม่เป็นผลลูกผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่ชัยนาท ด้วยอาการที่เหมือนคนตรอมใจแต่ว่าแกเป็นคนแข็งแรงเป็นทหารพรานอาสาอาการก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องของจิตใจแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นสิน่าแปลกคืออยู่ๆไม่กินข้าวกินปลานั่งเหม่อมองแต่รูปของเมียที่อยู่เชียงใหม่ทุกวันจนผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อเองก็เริ่มกลุ้มใจกับลูกชายมากเข้าทุกทีวันเวลาผ่านไปเป็นปีสภาพร่างกายที่แข็งแรงกำยำกลับกลายเป็นผอมโซจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าเป็นยุคสมัยนี้อาจจะบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคเอดไปแล้วแต่พอดียุคนั้นโรคเอดไม่มีพ่อช่วยกันหอบสังขารเข้าไปรักษาในเมืองด้วยแพทย์แผนปัจจุบันตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบสาเหตุว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากโรคขาดอาหารที่เกิดเพราะไม่ยอมกินอาหารนั่นเองจนกระทั่งมีคนที่รู้จักกับผู้ใหญ่พรหมคนนึงเขาบอกว่าลูกชายน่ะโดนคุณไสมาแต่เบื้องต้นนั้นไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะเมืองชัยบอกว่าไปยืนดูแกนะแกผอมมากจนดูน่ากลัวคนที่เขาว่าเป็นหมอทางด้านไสยศาสตร์บอกว่าอีก2อาทิตย์จะมารักษาให้เพราะว่าต้องไปตระเตรียมของในการทำพิธีก่อนอีกอย่างหนึ่งอาการของลูกผู้ใหญ่สงบนิ่งไม่มีอาการที่คุ้มคลั่งแต่อย่างใดก็เลยไม่น่าจะเป็นอะไรที่รีบด่วนแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวพ่อหมอเองก็มีคนไข้เตรียมรอที่จะต้องรักษาอยู่อีกหลายคนพอพ่อหมอกลับไป2วันเท่านั้นเรียบร้อยตายผู้ใหญ่พรหมแกก็เสียใจที่ไม่สามารถจะช่วยลูกได้ครั้นพอเผาศพแล้วเสร็จปรากฏมีคราบดำๆเต็มไปหมดตามข้อกระดูกแล้วก็ก้อนน้ำดำก็มีปรากฏด้วยเขาบอกว่าเกิดจากของที่เขาทำแล้วส่งมาบอกว่าอันนี้ได้ดูได้รู้กับตัวอย่างนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่ามีอยู่จริงไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะผมกลัวตาขาวเลยยิ่งผีผมยิ่งกลัวใหญ่สมัยที่ได้แชมป์โลกใหม่ๆแล้วผมไปบวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่บวชได้3วันเองเด็กวัดดันมาหลอกผีกับผมตอนที่ผมออกมาจากโบสถ์มันหลบอยู่แถวๆกองดินแล้วโผล่มาหลอกผมทีนี้ผมตาขาวกลัวผีแล้วตกใจด้วยจะเป็นนักมวยอีกต่างหากสัญชาติมันก็ออกกันสิเปรี้ยงถีบไปทีนึงโกรธมากด้วยแล้วผมก็ไปบอกเจ้าอาวาสว่าทำอะไรมาท่านก็บอกไม่เป็นไรเพิ่งบวชนิสัยพระยังไม่เกิดไม่ชินพรุ่งนี้ปลงอบัติเสียแล้วก็สำรวมใหม่เมืองชัยกิตติเกษมอดีตแชมป์โลกปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อในเครื่องลวงโลกต่างๆเพราะว่าชีวิตของเขาได้ผ่านมาแล้วซึ่งที่สุดอันเป็นรางวัลของชีวิตไม่แปลกอะไรที่สัจธรรมจะปรากฏต่อผู้ที่ใฝ่ในธรรมอีกสักคนว่าในโลกนี้ทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปใบไม้จะอยู่สูงแค่ไหนสักวันใบไม้ก็ย่อมจะร่วงลงมาอยู่ที่พื้นดินไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในฐานะอะไรทุกอย่างย่อมหนีไตรลักษณ์ไม่ได้เช่นเดียวกับใบไม้แม้แต่ผู้รู้เป็นครูของมนุษย์เทวดาและสัตว์โลกทั้งปวงเช่นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่อาจที่จะหลีกหนีพ้นไปได้เช่นเดียวกันครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ